zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. NPO Radio 1. KRO NCRW. Plag, spraakmakers. Laatste half uur met Gijs Mulder, onderzoeker en universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, kenner van de Spaanse taal en cultuur. Peter Quint is Kamerlid voor de SP. Heeft te maken met de serie van onze spraakmaker, Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD, Splinter in de Politiek, die we net al uitgebreid bespraken. We gaan het nu hebben over de Catalaanse onafhankelijkheid en de rechtszaak die vandaag begint tegen 12 Catalanen. Gijs Mulder, een zaak, nou ja, het hele land. Veel emoties roept dat op, felle voor- en tegenstanders. Heeft u een bepaalde positie daarin? Of beschouwt u het van een afstand? Nou, we hadden net een discussie over het woord separatist. Wat het oproept, en dat laat misschien al zien dat ik wel heel erg probeer zo objectief mogelijk te zijn. En vooral mijn doel is, en dat is al lastig genoeg, om het allemaal een beetje te begrijpen. Waarom is dat nou zo geëscaleerd? Ja. En ik heb wel een beetje sympathie voor de underdog altijd uit mezelf. Maar Ik probeer het vooral te begrijpen. Ja, en kunt u het al wel helemaal doorgronden? Nee, hoe meer je erover leest en denkt, ja, dan moet je steeds toch verder teruggaan. En waarom dit nou zo anders is dan in andere landen, dat Spanje hierin is verzeild geraakt, dat is toch ook wel een beetje tragisch. Ja, want hoe leeft dat nu, zo'n proces als vandaag? Merk je dat dan, ik weet niet hoeveel contact u heeft in Spanje? Het is nu weer Catalonië. Een punt dat het enorm ook internationaal de aandacht trekt. Ja. We hadden 15 maanden geleden, oktober, in de herfst van 2017, was de hele wereldpers stortte zich op Catalonië. En zoiets krijg je nu vandaag weer. Maar dit wordt een hele lange, slepende, maandenlang, elke dag op televisie. Mm-hmm. Er zijn tientallen buitenlandse journalisten daar. Dus dat wordt wel helemaal een overkill aan aandacht. En binnen bij de bevolking, want een paar weken geleden was er al heel veel rumoer toen de politici die in voorarrest zaten werden overgebracht naar Madrid. Is dat iets wat je dan, nou ja, wat nu ook veel reuring gaat geven en protesten gaat opleveren? Ja, je kan misschien het beste dat zo zien. Het was wat dat in de aandacht was af eergisteren was een demonstratie in het centrum van Madrid, waarin de heel rechtse tot extreemrechtse partijen zich hadden verenigd om voor de eenheid van Spanje te demonstreren. Alleen maar vlagvertoon. Daar is heel veel animositeit sinds de herfst van 2017. Heel veel mensen zijn erop gebrand. Of heel veel mensen, hele groepen van de samenleving, die zijn heel fel tegen die Catalaanse zaak. Aan de andere kant, in de Catalaanse samenleving voel je een soort fatalisme, frustratie van, we zijn er toch weer ingetuind, zo van, we zijn anderhalf jaar verder en eigenlijk is het nog niet. Nou ja, het leek er even op in het najaar van 2017 dat er wellicht, het was een hersenschim, dat begrepen de meeste mensen wel, maar het leek er toch even echt te gebeuren. Een onafhankelijk Catalonië, maar dat de Catalanen die dat willen, die daar nog steeds voor zijn, de helft van de bevolking, die zien nu ook wel dat dat niet echt een haalbare kaart is op korte termijn. Maar er is een verschil. Ik moet nu even denken, maar misschien gaat die vergelijking niet op, hoor. De polarisatie in de kampen rondom de Brexit, waar de Remainers en de Brexiteers elkaar echt soms na het leven staan, ook hoorden van nou, kerstdiners zijn maar gecanceld om enorme ruzies binnen families te voorkomen. Moet je het ook zo zien in Catalonië? Polarisatie is heel heftig. In de Catalaanse samenleving, in de Spaanse samenleving. En dat zie je ook aan verkiezingsuitslagen. We hadden nu voor het eerst, een paar maanden geleden, een verkiezingsuitslag in Andalusië, waar extreem rechts ineens schijnbaar uit het niets, maar het was niet echt uit het niets, opkwam. En dat is een reactie op... Dat was die partij Vox, toch? Of niet? Ja, Vox, ja. Ja. De Vox, ja, met de V, die we natuurlijk als een de uitspreken in Spanje, inderdaad. Ja. Maar dat is een uiting ervan wat aangeeft hoe, die, ja, hoe de hoe onrust eigenlijk leeft. Ja, polarisatie leeft. Is enorm. Nu is al traditioneel in de Spaanse samenleving is heel snel iets politiek. Maar dit is nu wel heel erg gepolariseerd. En mensen zijn natuurlijk ook helemaal doodmoe ervan. Maar je proeft in Catalonië toch wel veel frustratie. Ja, en dan zie je ook een oud vicepresident van Catalonië die zegt, ja, ik ga sowieso geen eerlijk proces krijgen. Het wordt een politiek proces. Ja. In hoeverre staan rechtspraak en politiek genoeg op afstand van elkaar in Spanje? Ja. Dus er zijn van die beklaagden 12 politieke leiders en ook 2 sociale leiders. Er zijn een aantal die kiezen voor de strategie frontaal. Deze rechtbank is niet politiek gekleurd. Die accepteert niet die rechtbank. Maar er zijn ook andere van die parlementariërs die vastzitten, die een andere strategie kiezen. Mm-hmm. Maar in hoeverre hebben ze een punt? Zit daar een politieke component in? Of is Spanje gewoon goed geregeld en strikt gescheiden? Nou ja, dat is natuurlijk iets waar een West-Europees land zich op wil voorstaan. Precies. Dat de scheiding der machten bestaat. En dat is ook zo. Spanje is gewoon een West-Europees land en behoort tot de Europese Unie. En er zijn allerlei rechtbanken op allerlei niveaus die gewoon functioneren. Maar De juridische cultuur, zeker in dit soort rechtbanken, de Hoge Rechtshof en het Openbaar Ministerie die de aanklacht heeft opgeschreven, daar is wel een hele conservatieve cultuur. En er zijn wel niet directe lijnen tussen politiek en deze rechtbank, maar wel indirect, door dat er toch wel rechters zijn die worden benoemd door een orgaan dat wel politiek gekleurd is. Ja, dus ze zouden daar op zich een punt in kunnen hebben. Ja, ja. En het feit, maar het gekke feit is natuurlijk even los van of dit nou echt of de scheiding der machten zo geweldig geregeld is in Spanje. Wat natuurlijk een heel pijnlijk feit is, dat hier politici nu al bijna anderhalf jaar in de gevangenis zitten. Ja. Vanwege vluchtgevaar zitten ze vast. En dat is al een enorme nederlaag voor een democratie natuurlijk. Ja. Dan het politieke verhaal, want er speelt een hoop. De begroting voor Spanje moet goedgekeurd worden. Morgen is dat, hè? Weet ik. Ja, dat begint morgen. Dan heb je die enorme demonstraties. En alles hangt met elkaar samen. Hè? Als je kijkt naar Sanchez, die heeft de steun nodig eigenlijk van de Catalanen om zijn begroting erdoor te krijgen. Dus de Catalanen zeggen, als ik goed heb begrepen, van er moet een bemiddelaar komen. Ja. Daarvan zeggen de rechtse partijen weer van, nee, dan kom je de Catalanen veel te veel tegemoet. Ja. Dat is een heel politiek steekspel eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk was de aanleiding voor die demonstratie van gisteren, die een beetje tegenviel wat opkomst betreft. De rechtse partijen hadden gehoopt op honderdduizenden, maar het waren er hooguit 50.000. De aanleiding daarvan was dat de regering Sanchez had aangekondigd dat ze een bemiddelaar wilde aanstellen. En dat is eigenlijk de wens geweest van de Catalaanse regering. Mm. En die wil het liefst een internationale bemiddelaar. Maar ja, dat is ook een brevet van onvermogen zou dat zijn voor de Spaanse parlement en rechtspraak. Dus dat er werd aangegrepen om fel weer tegen. Dus, maar het is eigenlijk voor een buitenstaander is dat een beetje vreemd. Als je ziet, dialoog. Is er dialoog en dan wordt er ook heel heftig op gereageerd. Ja. Dan heb je het punt dat, want inmiddels gaat het zo snel in de politieke ontwikkeling in Spanje, dat nu is gisteren aangekondigd dat het lijkt, morgen zijn in het Spaanse parlement is het debat over de begroting. Leek het eind vorige week er nog op dat, nou, misschien kunnen ze het op een akkoord gooien met aan de ene kant de Catalaanse partijen en ook Podemos, die linkse grassrootspartij. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben de Catalaanse partijen gezegd, we gaan die begroting toch echt niet steunen. Er is nog hoop tot op het laatste moment nog een akkoord te gooien. Maar er wordt nu al gezegd dat morgen gaat Pedro Sanchez vervroegde verkiezingen uitschrijven. Ja. Dus het gaat razendsnel. Ja. Maar want die bemiddelaar heeft hij ook alweer ingetrokken. Ja, en dat is eigenlijk dus ook een beetje halfslachtig weer van die sociaal-democratische partij, die aan de ene kant wel dat wil doen, maar dan zoveel tegengas krijgt. Want recht Spanje maakt wel zoveel lawaai. De Spaanse media zijn zo heel heftig ook in dit hele gedoe. Want dat zegt dan wel iets over de positie van de rechtse partijen op dit moment. En dat Sanchez daar zich dus wel door laat beïnvloeden. Ja, ja die voelen nu, die hebben door, ze hebben een akkoord gesloten in Madrid. Laten we zeggen rechts, heel rechts en extreem rechts. En die hebben zich ook samen gemanifesteerd op die demonstratie. Ook al wou die partij, die Ciudadanos, die zich een beetje als liberale partij ook op Europees vlak wil afficheren, die wil zich liever niet met dat extreemrechts identificeren. Maar toch is het één coalitie die nu wel ziet van, hé, hier kunnen we zoveel stemmen mee trekken met zo'n heftig anti-Catalaans geluid en een heftig geluid voor de eenheid van Spanje boven alles. Ja. Dus dat is een beetje het verhaal. Ja. Dat is waar de VVD in het Europarlement mee samenwerkt, de Splinter. Ja, en de dames. Ook, ja. Ja. Heftig dit allemaal, ja. Ja, dan is het politiek Peter Quint hier echt saai, gedegen. Ja. Gelukkig zo betrouwbaar. Ik hou over een beetje leven in de tent. Maar nou, dat vind ik is misschien wel een terechte vraag. Maar aan de andere kant is het ook heel vervelend dat nu is er een socialistische regering, zou je kunnen zeggen. Het sociaaldemocraten, maar het is behoorlijk linkse regering. En die hebben allemaal hartstikke goede, vanuit links, maar wel minderheidsregeringen. Ja. Een minderheidsregering, maar die hebben een heel, die begroting, daar staan echt hartstikke goede dingen. Het minimumloon is omhoog, allerlei sociale maatregelen. Wat voor de Spanjaarden goed uit zou pakken. Ja, voor, en zeker voor Catalonië bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is helemaal wordt overspoeld door dit verhaal. Dus het wordt een beetje ondergesneeuwd door dat. Ja, dat heeft met heel grote dingen te maken over identiteit en hoe staan wij er als land voor. En zijn we onderdeel van een land? Ik kom maar vlak voordat het in Catalonië losbarstte, was ik in Baskeland. Natuurlijk ook een regio die een, nou laat ik het netjes zeggen, wat getroubleerde relatie met Madrid heeft. En daar sprak ik onder andere een paar Catalanen die druk in voorbereiding waren van die demonstraties die zouden komen. Maar het, zeg maar, nou, wat die twee regio's bond, zeg maar, dat wantrouwen richting Madrid, dat is niet vergelijkbaar met iets wat je in Nederland ziet. Nee, en Spanje heeft, Spanje als Spaanse cultuur, de Spaanse politieke klasse, die heeft enorme moeite om te erkennen dat het land bestaat uit meerdere, ja, volken, naties, dan krijg je de term gelijk. Maar bijvoorbeeld de enige partij die durft te zeggen plurinationalidad, meerdere nationaliteiten, dat is die Podemos, die wordt eigenlijk weggehoond in dit gepolariseerde debat. Ja. In hoeverre speelt Puigdemont, de officieuze leider van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die in België in ballingschap zit? Morgen in Groningen is hij te gast. Oh, kijk aan. In hoeverre speelt hij een rol in dit? Want hij laat dan wel van zich horen, van afstand natuurlijk. Ja. Wat is zijn invloed? Zijn invloed is zichtbaar in de huidige Catalaanse president Torra. Die is eigenlijk niet echt een politicus. En die voert uit wat Puigdemont opdraagt. Dus die is heel nadrukkelijk zich in Europa aan het presenteren als redelijk geluid. Het is logisch, onze wensen. Spanje is, die heeft dat verhaal van de gerechtelijke macht is politiek gekleurd. Dat verhaal, dat zit hij in Europa te verkondigen. Maar op de directe, daardoor is de Catalaanse politiek wel nog extra verlamd door steeds dat geluid uit Waterloo waar hij zit. Ja. Maar in dit concrete geval zijn dat twee verschillende groepen. De paar politici die naar het buitenland zijn gegaan na de herfst van 2017 en degene die zich vrijwillig hebben overgegeven. Ja. Dus die staan nu helemaal in de aandacht. We zijn bijna anderhalf jaar verder. Wat heeft het, of heeft het überhaupt consequenties gehad voor de economie, voor de manier waarop de Catalanen gewoon in het dagelijks leven functioneren? Ja, op het hoogtepunt van die hete herfst kondigde de regering in Madrid van Rajoy, de toen rechtse regering, aan dat ze de mogelijkheden gaven aan bedrijven om snel uit Catalonië weg te gaan. Economische schade toe te brengen. Maar de effecten zijn daar eigenlijk niet heel van. Het toerisme, waar Spanje heel erg van afhankelijk is, dat is weliswaar iets naar beneden gaan. Maar dat is in Catalonië ook, maar dat is eigenlijk over de hele linie. Dus en die bedrijven zitten ook nog gewoon daar? Die zijn ook niet weggetrokken? Volgens mij voor het grootste gedeelte wel. In ieder geval heeft dat niet tot grote economische schade geleid. Ja. Hoe ziet u het verder gaan? Nou, ik het wordt een lang proces. Het wordt een heel lang proces. En laten we positief blijven. Maar uiteindelijk zal het ervan komen dat als het tot veroordeling komt voor die malle aanklacht als rebellie en muiterij, een beetje achterlijke termen. Als het ook een soort prehistorisch eigenlijk, hè, toch? Dan zal het naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden gebracht. En daar hopen die Catalaanse politici op. Maar de grondoorzaak van terug naar bijvoorbeeld de positie van waar ze 10, 15 jaar geleden waren, toen er nog gewoon politieke dialoog was. Dat zou het mooiste zijn, maar dat we zijn zo ver van huis wat dat betreft. Ja, nou, het, in ieder geval gaat het zeker 3 maanden duren. Uitspraak wordt tot in juli verwacht, hè, geloof ik. Ja. Ja, politieke rebellie en muiterij. Nou, dan valt je t-shirtje met je tatoeages, Peter Quint, die vallen er net niet onder. Ik voel me heel braaf. Ja, in één keer wel. Zou dus moeten opzoeken in het archief of er ooit een politicus hier terecht heeft gestaan voor rebellie en muiterij. Is Troelstra niet voor een soort gelijk iets nadat hij de revolutie had uitgeroepen op het Malieveld in zijn eentje? Terug. Ja, sowieso moet je nooit een revolutie in je eentje uitroepen. Maar volgens ik mij dat hij de volgende dag er al spijt van had. Ja, maar die heeft volgens mij wel een serieuze aanklacht aan zijn broek gekregen toen. Nou, we duiken het archief nog even in. Eerst nu nieuws via de NOS. De Australische regering heeft een historische nederlaag geleden. Asielzoekers die in opvangkampen op 2 eilanden in de Stille Oceaan zitten kunnen makkelijker medische hulp krijgen. De oppositie won een stemming in het parlement over die wet tegen de wens in van premier Morrison. Eva Gabler is correspondent. Eva, goedemorgen. Goedenavond, goedemorgen. Waar is die wet voor bedoeld? In het kort komt het erop neer dat die vluchtelingen die vastzitten in Australische detentiecentra met deze wetswijziging makkelijker medische hulp kunnen krijgen. En dan heel specifiek op het vasteland van Australië. En dat is nou precies waar de regering ze eigenlijk juist wil weghouden. Maar voordat ik verder vertel, wil ik ook nog even benadrukken dat, zoals jij zelf ook al zei, dit echt een historische nederlaag is voor de regering. Voor het eerst in 78 jaar slaagt de oppositie erin om een wetswijziging doorheen te krijgen op een onderwerp dat een speerpunt is van de regering. Ja. Nou, en wat is dat speerpunt? Voor deze wijziging had de minister van Binnenlandse Zaken het voor het zeggen over het medische traject van vluchtelingen op die 2 eilanden die ik net noemde, Manus Island en Nauru Island. Hij mocht dus eigenlijk bepalen of een vluchteling medische zorg zou krijgen aan het vasteland. En in de praktijk gebeurde dat eigenlijk vrijwel nooit. Ja. Maar na de wijziging van vandaag mogen artsen mee bepalen over een eventuele medische behandeling aan het vasteland. Sterker nog, een comité van medici krijgt zelfs het laatste woord over een eventuele behandeling. En dan komt het op neer dat het ook echt, wordt het dan eenvoudiger ook om het land binnen te komen met een medisch verzoek? Nou, kijk, zo'n vaart zal het niet lopen. De regering behoudt nog steeds macht. De minister kan ook met deze wetswijziging nog steeds nee zeggen. Kijk, in de toekomst moet er een eventueel medisch traject aan het vasteland voor vluchtelingen als volgt gaan verlopen. Als iemand ziek is, meldt hij zich bij 2 artsen. Die schatten in of de vraag gerechtvaardigd is. Als die artsen vervolgens vinden dat de vluchteling inderdaad recht heeft op medische hulp aan het vasteland, wordt dat verzoek doorgestuurd, in dit geval aan de minister van Binnenlandse Zaken. En hij kan alsnog het verzoek weigeren als er bijvoorbeeld op basis van veiligheidsinformatie reden is om dat te doen. Misschien omdat iemand in het verleden een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Maar als de minister om welke andere reden dan ook nee zegt en het verzoek weigert, dan komt er een panel met onafhankelijke medici aan te pas. En die heeft eigenlijk het laatste woord. Dat betekent dus feitelijk dat de regering niet vrij is om haar eigen redelijk strenge beleid uit te voeren op dit vlak. En dat belooft nog wel wat voor de verkiezingen. Want die staan in mei gepland. En daar staat dit onderwerp natuurlijk centraal. Ja. Dank voor jouw uitleg. Eva Gabler, correspondent dus voor de NOS. Wij gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Laat maar komen. De Nationale Nieuwsquiz. Met Lydia Koppens. Goedemorgen, Lydia. Goedemorgen. Ja, jullie doen met de Lions. Doen jullie mee deze week om uiteindelijk de €300 voor een goed doel in te zamelen. Ja. Niettemin spelen jullie natuurlijk tegen elkaar het spel zo fel als je kan. En daar ligt ook meteen een uitdaging. Jawel. Dat hoort erbij, toch? Dat is je sportieve plicht, vind ik, hoor. Om daarvoor is te gaan. Zo, zeker. Je voorganger gisteren heeft al Ik wil het niet weten. Oh, je weet het niet. Jullie hebben toch wel een appgroepje. Okay. Ja, hebben we wel, maar ik heb niet gekeken. Oh, echt waar? Ja. Ik heb echt de neiging om het te zeggen. Maar nee, niet doen. Niet doen. Oké, okay. Maak er gewoon het beste van, Lydia. Dan gaan we gewoon beginnen. Succes. Jij hebt me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring op moet. Het is niet zo dat er over concrete liquidaties wordt gesproken. Maar vooral de aanloop daarnaartoe. Ja, daar zegt hij toch hele onthullende en soms ook wel schokkende dingen over. Vanwege de Holleder tape hebben 3 Amsterdamse advocaten een spreekverbod gekregen, meldt de Telegraaf. En zij zeggen, kijk eens naar het boek van Astrid Holleder, waarin wordt gezegd, Ja, Wim werd gevraagd om als getuige op te treden. Dit was een opzetje van Holleder. Je weet de helft, je weet dat hij een duizend. Het Holleder-proces zorgt na 50 bijna zittingsdagen nog steeds voor vuurwerk. Telegraaf schrijft vandaag dat een aantal advocaten in die zaak dus een spreekverbod opgelegd heeft gekregen van de Orde van Advocaten. Een van hen wordt door Willem Holleder beschuldigd tot het aanzetten van meineed en zegt ook door die advocaat bedreigd te zijn. Wat is zijn of haar naam? Fiek. Ja, Benedicte Fiek. Ze deed de beschuldigingen zelf eerder al af als onzinnig. De oorsprong van deze ruzie zijn die Holleder-tapes. Opnames die misdaadjournalist Peter R. de Vries maakte van een gesprek met Holleder. Die tapes worden vanavond integraal uitgezonden. Welke zender gaat dat doen? RTL 4. RTL 4, ja. De advocaten van Dino Soerel hebben de transcriptie van dat gesprek inmiddels al online gezet. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Hij zegt, ze moeten allemaal het gevangen in. Al die mensen wat ze ons hebben aangedaan, het is hoogverraad geweest. Worden gezien als de architecten van het verboden onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. Uno de los juicios más importantes de la Europa moderna y de la España democrática. Het is een van de grootste en meest beladen processen in Spanje. De zaak tegen de Catalaanse leiders voor hun rol in de onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De strafeis is al bekendgemaakt. Die ligt tussen de 7 en maximaal hoeveel jaar cel? 20. 25 zelfs. Ja, dat is geëist tegen de voormalig vicepresident. Het proces is live op de Spaanse televisie te zien. In welke stad wordt de strafzaak gehouden? Madrid. Dat klopt. Afgelopen zondag was in Madrid nog een grootse demonstratie, waar we het net al met Gijs Mulder over hadden. Dan vraag 5. Dat is een fragment waar je weer naar gaat luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? We verliezen de 1 en 2 van de plaatsingslijst. En ja, dat is gewoon balen. En dat hoort helaas bij. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk zoveel goede spelers dat bijna iedere afzegging is een topspeler. Maar we hebben nog steeds 6 spelers uit de top 20, waarvan 1 top 10. Krajicek. Richard Krajicek, directeur van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam, dat gisteren van start ging. Het toernooi heeft last van een groot aantal afzeggers, hoorden we al. En gisteren vloog de beste Nederlander ook al uit het toernooi. Wat is zijn naam? Hazen. Robin Hazen, verloor in 2 sets, inderdaad. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, je krijgt cryptische aanwijzingen, wees creatief. En zodra je het denkt te weten, ja, je moet met een twist denken, zeggen we altijd maar. Ja. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Een persoon gaat het dus om. Hier komen de hints. 4. Ik wil me niet ook door de overheid laten beperken. 3. Rode bal. Die ligt nu bij Hugo. Ik weet het niet. 2. Met een eigen minister moet in ieder geval het beleid beter lopen. Gehandicapten. Minister voor gehandicaptenzorg. Dat, ja, we zochten een persoon. Maar de persoon weet ik niet. En dan was voor 1 punt geweest, ik ga een campagne starten voor meer aandacht voor mensen met een handicap. Een pleidooi van die minister, of voor die minister, komt van Lucille Werner. Ja. Dat is degene die wij maar zochten. Maar ik was een vorm met zijn mannelijke stem. Ja. Dat, ja. Ja, die geeft de aanwijzing alleen. Ja. Ja. Ja. Ja. En die rode bal, die had natuurlijk ook zich bekend van Lingo. Lingo. Dus dat misschien nog een hint kunnen zijn. Ja, helaas. Daarmee staat jouw factor op 5. En moet je goed je best doen voor de tweede ronde. Meer zeg ik niet. Nee. We spelen door. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Welke bank is beboet voor onvoldoende witwascontrole? Rabobank. Ja, hoe heet de nieuwe inhoudelijke directeur van RTL? Peter van der Vorst. Is goed. Hoe heet de minister die samen met premier Rutte in gesprek gaat met klimaatspijbelaars? Ja, is goed. Een resolutie in de EU neemt de rechtsstaat van welk Europees land op de korrel? Weet ik niet. Malta. 6 milieuorganisaties gaan meedoen met een rechtszaak tegen welke oliegigant? Shell. Is goed. Leidinggevende van welk luchtvaartbedrijf hebben hun zorgen geuit over de koers van het moederbedrijf? Transavia. KLM. KLM. Welke stad dient bij Airbnb een schadeclaim in van ruim 12 Parijs. Miljoen euro? Parijs, klopt. Minister Schouten wil onderzoek laten doen naar de toestand van welke diersoort? Dierensoort. Insecten. Ja. Medewerkers van welke dienst willen dezelfde Chrome 6 schadevergoeding als mensen in Tilburg? Defensie. Ja. Welk Aziatisch land voert na 43 jaar weer de doodstraf in? Sri Lanka. Dat klopt. Welke Italiaanse regeringspartij is de grote winnaar van regionale verkiezingen? Weet ik niet. Lega Nord. Actievoerende politieagenten hebben gisteren het gebouw van welke werkgeversorganisatie geblokkeerd? FNV. Van VNO-NCW. De nieuwe coach van het Nederlands dameshandbalteam komt uit welk land? Geen idee. Frankrijk. Met de steun van welke organisatie kunnen ziekenhuizen zelf medicijnen maken? Vriendenloterij. Dat is goed. Iran vierde gisteren het hoeveeljarige bestaan van de islamitische 40. Revolutie. Sorry? 40. Dat is goed. Bestuurders van welke stad hebben hun zorgen geuit over de drugscriminaliteit? Amsterdam. Ja. Bastie en Adriaan kunnen de aanleg van een eigen pretpark in welke gemeente wel vergeten? Komen ze vandaan? Breda. Nee, Vlaardingen. Geen idee. Vlaardingen was het. Vraag 20. Die was geweest. De Turkse regering gaat welke levensmiddelen zelf verkopen omdat de marktprijzen te hoog zijn. Precies, dokter Anders B. zei het aan. Groenten zijn dat. Daarmee heb je best een goede tweede ronde gespeeld. Die is namelijk 11 vragen had je goed. 5 in de eerste ronde kom je op een score van 55. Maar dat is niet genoeg, Lydia, om Wilfred te verslaan. Want die zat boven de 100 namelijk. Nou, heeft ze goed gedaan. Nu wel vertellen, heeft ze zeker goed gedaan. Niettemin, dankjewel voor het meespelen. En morgen weer een concurrent van jou die aan de beurt is. Heel goed. Jullie ook dank, Gijs Mulder. We gaan het proces natuurlijk goed volgen, jazeker. Peter Quint, ga je nog werk maken van de docent in de klas? Zeker, ik ga nu naar Den Haag toe. En vanmiddag mag ik mijn voorstel indienen om ervoor te zorgen dat toch tenminste een leraar gewoon in de klas aanwezig moet zijn als die les geeft. Fysieke aanwezigheid, ja. Hè? Uitspraak van de rechter geweest dat via Skype vragen beantwoord mogen worden van leerlingen. Daarvan zeg jij dat. In het primair en voortgezet onderwijs lijkt me dat een heel slecht idee. Volgens mij moet je kinderen ook nog leren. En is de aanwezigheid van een docent daar toch wel een absoluut minimum voor. Is er een meerderheid voor je plan? Ik hoop het. Ik ga straks even in mijn mailbox kijken, want er wordt nog druk achter de schermen onderhandeld over de precieze tekst. Het is veel achter de komma aanpassingen, maar ik hoop dat we dan een meerderheid weten te regelen. Ja. Achter de komma, hè? Splinters je bot. Zo gaat het dan in de politiek. Vandaar ook het programma. Ja, vandaar je programma inderdaad. Dank dat jullie er allemaal waren. Maak een mooie dag nog verder van. Ja, Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Shell moet stoppen met winnen van olie en gas. Vindt inmiddels bijna de voltallige milieubeweging. 6 milieuorganisaties hebben zich aangesloten bij de rechtszaak die al was aangekondigd door Milieudefensie. Ik praat zometeen met de Shell frontsoldaat van Milieudefensie. Hij heet Freek Bersch in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Jan van der Putten. Het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk is in een jaar tijd toegenomen met 74%. Er werden 540 gevallen gemeld. Dat varieerde van het kladden van leuzen op muren tot fysiek geweld. In Madrid is het megaproces begonnen tegen 12 separatisten uit Catalonië. Die staan terecht voor rebellie vanwege dat referendum over onafhankelijkheid in de herfst van 2017. Turkije heeft de aanhouding gelast van nog eens 1100 mensen die verdacht worden van banden met de islamitische geestelijke Gülen. President Erdogan beschouwt Gülen als de aanstichter van de coup-poging in 2016. En de Engelse oud-voetbalkeeper Gordon Banks is overleden. Hij was 81, hij veroverde in 66 met de Engelse nationale ploeg de wereldtitel. Werd 6 keer uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. En in de Britse pers had hij de bijnaam The Banks of England. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. 6 milieuorganisaties hebben zich aangesloten bij de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. De clubs slepen de olie- en gasgigant dit voorjaar voor de rechter om ze zo te dwingen te stoppen met de productie van olie en gas. Shell veroorzaakt in hun ogen ernstige klimaatschade en handelt zo in strijd met de mensenrechten en het klimaatakkoord van Parijs. Zo luidt de aanklacht, waarbij zich inmiddels ook 13.000 Nederlanders hebben aangesloten. Vrijwel de voltallige milieubeweging wil nu hetzelfde voor elkaar boksen als Urgenda eerder lukte. Met dezelfde advocaat trouwens. De rechter tikte de overheid, zoals u weet, tot 2 keer toe op de vingers omdat de staat zijn eerder gestelde klimaatdoelstellingen niet haalde. Freek Bersch, goedemorgen. U bent de man achter de rechtszaak, zeg maar de Shell frontsoldaat van Milieudefensie. Dacht u beter goed gejat dan slecht bedacht? We dachten vooral het is tijd voor een volgende stap. Het is heel goed dat Urgenda erin geslaagd is om de staat verantwoordelijk te houden. Ja. Maar ook grote oliebedrijven zoals Shell hebben hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Ja. Dus daarom zijn we naar de rechter gegaan. Ja, was het u opgevallen dat Shell een bedrijf is en geen overheid? Ja, juist daarom denken we dat dit een belangrijke zaak is. En dat een bedrijf zelf geen verdragen afsluit of wetten maakt? Nee, maar ze zijn wel gebonden aan een maatschappelijke zorgplicht en daar spreken we ze op aan. En dat het aan de overheid is om ervoor te zorgen dat iedereen zich, en dus ook bedrijven, zich aan de wet houdt? Ja, dat is de overheid zeker, maar ook, we hebben ook allemaal en zeker ook grote oliebedrijven een eigen verantwoordelijkheid. Ja, en dat er nieuwe klimaatwetten nog in de maak zijn? Ja, maar we hebben ook al een klimaatakkoord van Parijs, wat heel duidelijk schetst wat de doelen moeten zijn om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ja, en dat de maatregelen die die doelen moeten halen vastgesteld zijn, althans, er zijn voorzetten voor gegeven aan de klimaattafels waar u bent weggelopen. Ja, klopt, omdat onder andere bedrijven als Shell niet hard genoeg aangepakt worden. Dus u hebt uw eigen verantwoordelijkheid niet genomen in het klimaatakkoord en nu wilt u dat de rechter Shell sloopt? Nou, wij hebben denk ik juist wel onze verantwoordelijkheid genomen aan die klimaattafels. We hebben tot het einde toe daar onderhandeld om daar het beste uit te halen. Mm. En uiteindelijk is dan de vraag, kun je hier je handtekening aan onderzetten of niet? En onze conclusie was, dit is gewoon niet goed genoeg. Dus daar nemen wij onze verantwoordelijkheid niet voor. Ja, en als de rechter Shell verbiedt om nog verder olie en gas te winnen, is de wereld dan gered? Nou, dan zijn we een eind op weg. Want dat zorgt ook meteen voor een precedentwerking voor andere olie- en gasbedrijven. Ja. Dus dat zou een hele mooie grote stap zijn. Ja, dan ligt wel de economie op zijn kont. Nou nee, we hebben allerlei alternatieven om onze economie volop te laten bloeien. Om over te gaan naar een duurzame samenleving is ontzettend veel werk nodig. Ja, en heel veel dus geld. Daar kan de economie en ook heel veel geld. En ja, dat, en dus dat waar is halen ook. We dan het geld vandaan als dat zo nodig is om die energietransitie te bewerkstelligen als we geen olie en gas meer mogen winnen waar we dat geld mee verdienen? Nou kijk, energie opwekken kunnen we dan doen uit een gratis bron, namelijk zon en wind. Dat is genoeg om vliegtuigen te laten vliegen, boten te laten varen, auto's te laten rijden, huizen te verwarmen. Allemaal genoeg uit zon en wind. Nou, dat zijn nog wel een paar uitdagingen waar we oplossingen voor moeten vinden. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk. We zeggen ook niet dat we van de een op de andere dag van olie en gas af moeten. Het moet wel snel, maar het hoeft niet acuut. En dus moeten we ook daar heel erg gaan investeren in alternatieven. Ja. Meneer Bers, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hebt u een smartphone? Ja, heb ik. Een computer? Ook. Een bank? Ja. Een koffieautomaat? Ja. Ja. Grote kans dat die apparatuur allemaal via schepen of via vliegtuigen naar u toe zijn gekomen. Klopt. Ja, en die vliegtuigen en schepen die varen en vliegen op fossiele brandstoffen. Ja, ja, onze samenleving zit nou eenmaal zo in elkaar dat dat zo werkt. Ja. Ja, dus als we geen olie en gas meer mogen winnen, we in dit geval Shell in dit geval specifiek, maar er zijn er meer van. Dan varen die boten niet meer, vliegen de vliegtuigen niet meer en hebben we die producten allemaal niet meer. Nou, er zijn natuurlijk ook duurzame manieren om goederen te transporteren. We zien een opkomst van elektrische auto's. Hoe wilt u met een elektrische auto een hele verzameling smartphones uit Zuid-Korea naar Nederland halen of uit Silicon Valley in Amerika? Nou, niet met een elektrische auto inderdaad. Daar zijn andere oplossingen voor nodig. Zoals? Nou ja, kijk, het is bijvoorbeeld interessant om te zien, als je kijkt naar de grote bedrijven en welke verantwoordelijkheid zij nemen. Juist een van de grote containerbedrijven, Maersk, heeft laatst aangekondigd, wij moeten keihard gaan werken om Parijs te gaan halen. En dus ook daar in die sector leeft heel erg het bewustzijn dat het anders moet. Ja, maar die schepen varen nog altijd op fossiele brandstof. Ja, op dit moment wel. Ja. Helaas wel. Ja, er zijn ook andere vormen van brandstoffen die langzaam maar zeker in die scheepvaart worden geïntroduceerd. Maar het gros vaart nog op fossiele brandstof. Ja, ja, dus met andere woorden, als u oliegiganten verbiedt om olie en gas te winnen, dan ligt toch de hele economie op zijn gat? Nee, want in de tussentijd moeten we natuurlijk zorgen dat dat op een andere manier kan. En er zijn manieren voor, die zijn nog niet grootschalig genoeg, maar daar moeten we dus in investeren. En juist een bedrijf als Shell zou daarin ook moeten voor oplopen. En wat ze nu doen is juist dat soort vooruitgang tegen te houden door ons allemaal het idee te geven dat we nog eindeloos door kunnen gaan met olie en gas. Te lobbyen tegen ambitieuze maatregelen om bedrijven aan die klimaatdoelen te houden. Ja. En op die manier komen we er niet. Enig idee hoeveel geld Shell jaarlijks investeert in nieuwe vormen van energie? Ja, dat is hun doel is 1 à 2 miljard. Ja. Maar ik hoorde onlangs dat vorig jaar dat ze dat niet gehaald hebben, die ambitie, dat 800 miljoen is. Ja, bijna een miljard. Ja. Ja. En enig idee wat Shell in Nederland al doet op het gebied van schone energie? Ja, daar heb ik wel een enig idee van. Ze waren onder andere betrokken bij een groot windmolenpark offshore. Ja, zijn ze ook weer uitgestapt. Ja. Ontwikkeling van een zonne-energiepark in Moerdijk. Ja. De inzetting van de LNG, dat is een schone vorm van gas in de scheepvaart. Het leveren van CO2 uit raffinaderijen in Pernis aan tuinders. Het leveren van restwarmte uit de raffinaderij in Pernis aan 16.000 Rotterdamse huishoudens. De overname van New Motion, een van Europa's grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten. Plaatsen van elektrische snelladers langs een groot aantal snelwegen. Samenwerking om een netwerk van snelste oplaadpunten in Europa te realiseren. Aanbod voor zakelijke klanten om CO2-uitstoot van hun wagenpark te compenseren. Ontwikkeling van herbruikbare waterfles, welke de volgende zaken ondersteunen. Minder afval, minder plastic en minder armoede. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van waterstof voor auto's. Ja, prachtig. Ja, nou, ja. Ze doen dus wel degelijk heel veel, of niet? Nou, blijkbaar kan dit profiteert dus allemaal van die 800 miljoen... die ze uitgeven aan nieuwe energievormen. En tegelijkertijd besteden ze dus jaarlijks nog zo'n 25 miljard... in meer olie en gas. Dus meer investeringen in het probleem waar we vanaf moeten. Ja, omdat er vraag naar is. Nou, die vraag creëren ze natuurlijk ook deels zelf. Want mensen hebben benzine of diesel of gas nodig... om hun auto's te laten rijden. Hebt u zelf een auto? Ik heb zelf een auto, ja. En op welke brandstof rijdt die? Die rijdt op benzine. Ja. Maar kijk, mensen hebben natuurlijk... de vraag is niet naar olie of gas. De vraag is niet naar benzine. De vraag is naar energie, naar transport. Ja. Juist een bedrijf als Shell zou een hele grote rol kunnen spelen... om daar ook meer van te realiseren. Om die transitie naar alternatieven sneller te doen gaan. Ja. Maar intussen blijven ze dus nog steeds voor 95% van hun geld... blijven ze investeren in het probleem. Ja, omdat er vraag naar is. Waarom spant u geen rechtszaak aan tegen al die consumenten... die fossiele brandstoffen nog steeds gebruiken? Nou, die hebben natuurlijk allemaal ook een verantwoordelijkheid... om een steentje bij te dragen. Heel veel mensen doen dat ook. Heel veel mensen doen, als het binnen hun mogelijkheden ligt... stappen ze over naar elektrisch, eten ze minder vlees... doen ze van alles en nog wat. Hmm. Maar we klagen juist Shell aan omdat zij veel te weinig doen... en hun verantwoordelijkheid niet nakomen. Er zijn andere oliegiganten die nog veel minder doen dan Shell. Nou, dat kun je afvragen. Shell is een van de allergrootste oliebedrijven... en is een van de bedrijven die het verreweg het meeste investeert in olie en gas. Namelijk die ongeveer 25 miljard per jaar. Er is bijna geen ander bedrijf wat zoveel investeert jaarlijks in fossiele brandstof. Maar meneer Bers, u zegt net... we moeten dat dan op een andere manier gaan organiseren... als we geen olie en gas meer willen gebruiken. Vriend en vijand zijn het er allemaal over eens... dat dat op dit moment niet kan. Op dit moment. Er is gewoon niet voldoende alternatieve energie... om de economie draaiend te houden. Ja, dat klopt, maar we zeggen dus ook niet dat we van de een op de andere dag moeten stoppen met olie en gas. Maar wat wilt u dan van een uitspraak van de rechter? We willen een uitspraak van de rechter dat Shell zich committeert aan de doelen van Parijs. Zeggen ze zelf. Ja, dat zeggen ze, maar dat doen ze dus niet. Hun ambitie bijvoorbeeld is om naar 50% reductie in 2050 te gaan. En dat is een relatieve doelstelling. Ja? Dat is een beetje ingewikkeld, maar het komt erom niet. Het is verreweg te weinig om Parijs te halen. Daarvoor moeten we naar netto nul uitstoot in 2050. Volgens mij waren die klimaatdoelstellingen nou juist 50... in ieder geval zoals in Nederland is vastgelegd... en ook binnen Europa, 50% CO2-reductie in 2050. Nou, precies in lijn met wat de overheid zegt. Letterlijk staat er in het klimaatakkoord... dat we moeten streven naar ruim onder de 2 graden... en liefst 1,5 graden. Ja? Wij hebben gekeken naar de wetenschap... en daarvoor is het nodig dat we naar nul in 2050 moeten... en ook dat we in 2030 al flink omlaag moeten. Dus Nederland heeft ook die ambitie om 48% te reduceren. Of eigenlijk liever nog wat meer. 49 zelfs, toch? Of 49. Ja. En Shell loopt daarmee niet in lijn. Nou ja, zelf zeggen ze van wel. Sterker nog, er is zelfs sprake van het koppelen van beloning aan de top... aan het instellen van concrete klimaatdoelen. Met andere woorden, ze doen van alles. Ze doen inderdaad van alles. Maar als dat beloningsbeleid nou gericht was op de ambitie... om naar nul in 2050 te gaan, dan was het helemaal goed. Dan was het een nuttig beleid. Maar 2050 is 31 jaar van nu. We weten toch allemaal niet hoe de wereld er over 31 jaar uitziet. Dat is toch ook wat je van alle kanten hoort. Namelijk, er is urgentie, er moet iets gebeuren. Maar het is niet zo dat we het vandaag op morgen kunnen realiseren. Nee, maar we moeten wel vandaag op morgen beginnen... om in 2050 zover te komen. Ja, goed, ergens moet energie vandaan komen, toch? En alleen zonne- en windenergie, daar gaan we het niet mee redden, toch? Nou, we komen aan een eind, maar we hebben ook heel veel andere mogelijkheden. Ja, kernenergie bijvoorbeeld. Kernenergie zou kunnen, ware het niet dat het veel te duur is. Je ziet ook, er investeert bijna niemand in, dus nu? Het bewijst het ook. Nu? Nu. Nederland, maar wel in Frankrijk bijvoorbeeld. Waar de CO2-uitstoot beduidend lager ligt dan in Duitsland... waar ze met windmolens en zonneparken werken. Ja. Ja, dus de Fransen doen het wat dat betreft qua klimaatdoelstellingen heel goed. Ja, dat klopt. Ja, met kernenergie. Met kernenergie. Ja, bent u voor kernenergie? Nee, ik ben in principe niet voor kernenergie. Dus u bent niet voor de energievorm die de grootste CO2-winst oplevert? Nee, kijk, kernenergie heeft natuurlijk zijn eigen nadelen. En natuurlijk moeten we in dit ingewikkelde probleem dingen tegen elkaar afwegen. Dus misschien moet Frankrijk niet acuut van de kernenergie af op dit moment. Maar uiteindelijk zou dat denk ik wel beter zijn. Maar waar wordt die kernenergie dan door vervangen? Nou ja, door duurzame alternatieven. Door, zoals? Door zon en wind, door ook besparing, door, door allerlei andere mogelijkheden die in ontwikkeling zijn. biobrandstoffen, biogas, als dat van duurzame bronnen komt. Ja, maar biobrandstof levert ook CO2-uitstoot op. Komt namelijk van planten. Ja, dat klopt. En die nemen dat ook weer op. Kijk, er zijn allerlei bezwaren ook weer tegen biobrandstof als je dat op te grote schaal doet. Ja. Als je dat op kleine lokale schaal doet, dan kan dat zeker een aandeel spelen. Ja. Kent u meneer Schellenberger? De eerste letters van de naam zijn wel toevalligerwijs van toepassing op deze discussie. Schellenberger. Dat is een hele linkse klimaatgoeroe uit de Verenigde Staten. Ik ken hem niet, nee. Nee, nou, die was toevallig op uitnodiging van de VVD gisteren in Delft. En die heeft gezegd, jongens, jullie in dat Nederland, als jullie van dat gas afgaan, er is maar één mogelijkheid om die klimaatdoelstellingen te halen, en dat is kernenergie. Ja, ik denk dat hij zich... Iemand uit uw eigen gelederen, zal ik maar zeggen. Ik heb geen idee of dat zo is, maar ik denk dat hij ongelijk heeft. Je ziet dat bijna niemand in kernenergie investeert, juist omdat het zo duur is. En het duurt ook te lang. Dus stel dat we nu zouden beginnen met het bouwen van kerncentrales, dan staan die er over 10 jaar staan die er nog niet. En daar kunnen we gewoon niet op wachten. We moeten veel sneller gaan handelen. Ja, goed. U hebt een medestander, althans dat zou je op het eerste gezicht denken, een aandeelhouder van Shell, oprichter van Follow This, die als aandeelhouder wil proberen om Shell te dwingen tot groener. Om het maar even simpel te zeggen. Zijn naam is Mark van Baal. Meneer van Baal, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. U bent van vast hartstikke blij dat die milieuclubs de rechtszaak tegen Shell aanspannen, want een extra stok achter de deur van ook uw werk kan vast geen kwaad. Of zie ik het verkeerd? Nou, wij zijn aandeelhouders en... Wij zien rechtszaken toch echt als geldverspilling van beide partijen. Maar we snappen het natuurlijk wel, want de olieindustrie vraagt er wel om. Ook Shell? Ja, Shell is binnen die olieindustrie echt wel leidend. Maar doet nog veel te weinig om prijs te halen. Maar de hele olieindustrie die kan het klimaatakkoord van Parijs maken of breken. En ja, die moeten tot orde roepen. Milieudefensie doet dat via de rechter en wij via de aandeelhouders. Dus u steunt deze rechtszaak? Nee, ik zeg net, ik vind het zonde van het geld. Maar ik begrijp het wel. En ik denk dat alle druk op de olieindustrie, niet alleen Shell, maar de rest van de olieindustrie ook, om zich te committeren aan Parijs, wat nog geen enkel groot oliebedrijf gedaan heeft, dat die welkom is natuurlijk. Ja, en maar... het is een hele sterke zaak. Ja. Oh ja, waarom? Nou ja, omdat de olieindustrie de wereld willens en wetens in gevaar brengt. Waarschijnlijk, Freek Best kan veel beter uitleggen wat de relatie is met het kelderluikarrest. Maar dat is gewoon een hele heldere vraag. Kelderluikarrest, dat klinkt als een hele matige misdaadroman. Daar heb je gelijk. Maar laten we daar nu niet op ingaan. Maar het is gewoon heel duidelijk dat de olieindustrie brengt de wereld in gevaar. En dan mag je via de rechter een bedrijf dwingen om dat gevaar wat ze veroorzaken, om dat weg te nemen. En dat kan alleen door mee te doen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dus stoppen met zoeken naar nog meer olie. En vervolgens zoeken naar andere businessmodellen. En ja. Maar ik kon net bij een heel lijstje van de maatregelen die Shell al neemt. Ja, dit heb ik net ook gehoord. En ja, dat is ontzettend goed. Shell is leidend in de industrie. Dankzij, en laten we dat even vooropstellen, dankzij de druk van de milieuorganisaties, de niet aflatende druk van de milieuorganisaties, en nu ook de laatste jaren de druk van aandeelhouders die wij georganiseerd hebben, dankzij die partijen. En vooral die Nederlandse aandeelhouders die tegen Shell jaar in jaar uit gezegd hebben, wij stemmen voor die Follow This resolutie, want jullie moeten meedoen. Ja. Dankzij al die druk is Shell nu, loopt Shell echt voorop. Is een stuk verder dan Chevron en Exxon. Ja. Er komt zelfs op het Haagse hoofdkantoor een campus voor nieuwe energie. Verwachting dat daar straks 500 tot 700 mensen gaan werken. Ja, dat is heel veel. Bij Shell werken 90.000 mensen, geloof ik. Maar Shell moet de hele olieindustrie moet zo snel mogelijk meegaan doen aan het klimaatakkoord van Parijs. Want zij, nogmaals, ze kunnen het maken of breken. En op dit moment liggen ze echt op rampkoers met het klimaat. En denken ze nog steeds dat ze ook in een 4-5 graden wereld winst moeten maken. Ja. En gelukkig zeggen steeds meer financiële instellingen, dat Parijsakkoord moet en zal gehaald worden. Niet, maar niet om morele overweging, maar gewoon dat financiële. Shell zegt dat ook, maar handelt er nog niet genoeg naar. Okay, het gaat echt om die financiële sector die zegt, klimaatverandering zo gevaarlijk, gaat ons zoveel geld kosten, dat moet stoppen. En degene die daar de grootste rol in spelen, die moeten mee gaan doen. Goed. Met andere woorden, u bent tegen een rechtszaak, maar u steunt de achterliggende gedachte wel degelijk. Ja, natuurlijk. Iedereen moet... Kijk, we hebben allemaal exact hetzelfde doel. Parijs moet gehaald worden. Moet de klimaatverandering stoppen. Ja, ik ben geen activist, dus dit is op mijn weg gekomen. En dit is voor mij de beste manier om het aan te pakken. En ik denk ook de snelste manier. Ja. Maar we vragen precies hetzelfde. Goed. Doe mee aan Parijs. Zonder jullie redden we het niet. Mark van Baal, aandeelhouder van Shell dus en oprichter van Follow This. Hartelijk dank. Meneer Bersch, de activist in de ogen van meneer Van Baal. Beschouwt u zichzelf ook als een activist eigenlijk? Ja, jawel. Ja? Ja hoor. Ja? Oké. Okay. Waar hebt u zelf aandelen, Shell, eigenlijk? Nee, ik zelf niet. Maar collega's wel. Want we gaan natuurlijk wel af en toe langs ook bij de aandeelhoudersvergadering van Shell. Om daar ons verhaal te delen. Ja. Is dat geen veel effectievere weg? Ik denk dat we vele manieren nodig hebben om Shell tot verandering te dwingen. Dus ik vind het ontzettend goed wat Mark van Baal met Follow This doet. En het maakt het voor Shell ook moeilijker om zich te verschuilen achter de aandeelhouders die niet zouden willen. Zij krijgen steeds meer steun en dat vergroot de druk op Shell. Goed. Net zoals onze rechtszaak dat doet. De briefwisseling over en weer die is er nu. En nou staat u dus in april, als ik het goed heb begrepen, voor de rechter. Klopt, hè? Nee, we gaan... In april gaan we de dagvaarding indienen. Dus vorig jaar hebben we Shell een brief gestuurd waarin we ze aansprakelijk stellen voor klimaatverandering. Mm. Daarmee kondigen we zeg maar aan dat als Shell geen gehoor geeft aan onze eisen, dat we dan een rechtszaak starten. Mm. En dus die starten we officieel in april. En wel, ja, nou ja, dus het voorjaar toch? Ja, klopt. Ja. Nee, maar we hebben nog geen zitting dan. Nee, dat komt later. Maar goed, wat wilt u dan precies dat de rechter uitspreekt in zijn vonnis? We willen dat de rechter uitspreekt dat Shell verantwoordelijk of aansprakelijk in juridische termen is voor of zou zijn voor de klimaatschade die zij aanrichten als zij hun koers niet verleggen. Dus wij eisen geen compensatie, we willen geen geld van Shell. We willen dat ze hun beleid veranderen. We willen dat ze stoppen met het blokkeren van klimaatoplossingen en we willen dat ze aan hun olie- en gaswinning gaan afbouwen. Ja, en hoe groot is de kans van slagen eigenlijk? Want Shell zal ongetwijfeld inbrengen, net zoals ik hun punten net naar voren bracht. Als advocaat van de duivel. Ik werk niet voor Shell, voor de duidelijkheid. Hoe groot is dan de kans dat de rechter met u meegaat? Nou, we denken dat we een sterke zaak hebben. Maar ik kan natuurlijk niet, kan geen percentage hangen aan hoeveel kans we hebben. Mm. Kijk, bij de Urgenda-zaak dacht iedereen in het begin van, nou, dan kunnen we niet serieus nemen. Deze mensen zijn kansloos. Ja. En die zaak is nog in cassatie, hè, trouwens? Ja, maar de rechter heeft toch al twee keer een hele duidelijke uitspraak gegeven. En in cassatie gaat het nog over een aantal procedurele zaken. Maar nou, een paar essentiële zaken. Namelijk of de rechter op de stoel van de politiek mag gaan zitten. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is dus geen procedurele zaak, dat is een vrij elementaire zaak. Het is wel een hele elementaire zaak, dat klopt. Ja. Dus het kan best zo zijn dat de rechter in uw zaak zegt, ja, sorry, dat is echt aan de politiek, die maakt hier de wetten. Ik bepaal, ik ga niet over de bedrijfsvoering van een bedrijf en als ze zich schuldig maken aan het schenden van wet en regelgeving, dan is daar het Openbaar Ministerie voor. Ja, maar er is in het Nederlands recht zoiets als een maatschappelijke zorgplicht. En daar spreken we Shell op aan. Dus dat staat gewoon in de wet. Dus maar de zorgplicht geldt toch de staat, toch niet een individueel bedrijf? Ook, ja. Bedrijven, individuen, iedereen heeft in principe zich te houden aan een zorgplicht. Ja. En hoe die zorgplicht ingevuld wordt, dat hangt af van de context, hangt af van de wat maatschappelijk gezien wordt als zorgvuldig. Mm. En dat het enige wat we van de rechter vragen is om te toetsen of Shell zijn zorgplicht schendt. U hoort een telefoon. Dat betekent dat we, zoals elke dag, contact hebben met Dries Roelvink. En laat die nou net weer eens op een vliegveld uithangen. Dries, goedemorgen. Ja, inderdaad. Goedemorgen, Sven. Ik ben net gefouilleerd hier. Oh. En dat ging goed. We lopen richting de gate. Wij vertrekken zo naar Innsbruck weer. Omdat ik vanavond in Kiersberg optreed. Dus ik ben nu even niet milieubewust bezig. Want we zijn vanmorgen uit Groningen vertrokken met de auto. Nog even getankt onderweg bij een Shell. Dan is het nu dus een uurtje vliegen. Morgenochtend vliegen we terug, omdat ik morgenavond in Arnhem optreed. En dan gaan we ook weer met de auto naartoe. Ik wil daar alleen mee zeggen, ja, dat niet alleen Shell schuldig is aan milieuvervuiling. Maar eigenlijk iedereen die wel eens bij Shell tankt, of bij wie dan ook, die zou daar medeplichtig zijn. Dus ik vraag me nou af, wat ik allemaal zou moeten doen, Sven, om niet meer medeplichtig te zijn. Nou, terwijl je wel kunt blijven optreden, neem ik aan, toch? Ja. Ja. Daar gaan we over nadenken. Goed, nou, ik ga het voorleggen aan Freek Bers van Milieudefensie. Ik wens je een goede vlucht, Dries. Pak aan, stropdas voor, neem ik aan. Ja, stropdas heb ik om. Ja, en, A1, dus de stoel waar je zit altijd, links voor in het vliegtuig, toch? Ja, klopt allemaal. En als ik morgen geland ben, dan heb ik jou weer aan de lijn. Goed, jongen. Ik wens je een goede vlucht en een fijn optreden vanavond. Dankjewel, Dries. Ja, maar dit is natuurlijk voor veel mensen wel de kern van de zaak. Er zijn echt heel veel mensen die van alles en nog wat willen doen om wat milieubewuster te zijn en ook mee te werken aan het halen van die klimaatdoelstellingen. Maar ja, die zijn wel vaak afhankelijk van een auto. En zo in het geval van Dries is die ook afhankelijk van het vliegtuig. Ja, klopt. Kijk, wat je kan doen om je eigen bijdrage te vergroten is bijvoorbeeld mede-eiser te worden in onze klimaatzaak. Dan ga je samen met ons naar de rechter en draag je samen met ons bij aan oplossingen die voor iedereen makkelijker maken om straks duurzame keuzes te gaan maken. Ja, kost een euro, hè? Kost een euro, ja, klopt. Ja, dus met andere woorden, dat is ook een makkelijke manier van geld ophalen, of niet? Nee, kijk, die euro, dat is eigenlijk een. Dat doen we omdat we op die manier de identiteit van mensen kunnen registreren aan de hand van de bankgegevens. Dat hebben we nodig om dat aan de rechter te overhandigen. Om de rechtsgeldigheid van die handtekening of de naam die zich dan dus aansluit bij de aanklacht te kunnen rechtvaardigen. Ja, exact. Juist. Het zijn er 13.000 nu, toch? Ja, zijn er meer dan 13.000. Hoeveel precies dan? Het exacte getal weet ik niet, maar 13.200, nog iets. Nog iets, oké. Goed, en mensen kunnen zich daar dus bij aansluiten. Ja. Dit zou best eens een lang slepende zaak kunnen worden, denkt u niet? Ja, dat zou goed kunnen, ja. Op welke termijn rekent u op een uitspraak? Nou, in eerste aanleg, het is moeilijk te voorspellen. Maar we hopen dat we misschien dit jaar of anders volgend jaar een zitting hebben. En dat niet veel meer, of dat misschien volgend jaar of het jaar daarna een uitspraak komt. Ja, dan zou het best kunnen zijn dat er inmiddels wetgeving ligt vanuit de overheid die hele zaak overbodig maken, of niet? Dat zou perfect zijn. Als dat zo is, dan stoppen we ermee. Ja, en welke eisen stelt u dan aan die wetgeving om überhaupt met zo'n zaak te kunnen of te willen stoppen? Dat bedrijven zoals Shell zich houden aan de klimaatdoelen. Dus dat ze streven naar nul in 2050. Dat is ook de eis in onze zaak. Maar kijk, wat daar natuurlijk nul, ook voor nul in de zin van uitstoot, toch? Netto nul uitstoot, ja. Ja, dus als Shell olie en gas blijft winnen maar zorgt voor nul uitstoot, kan het ook? Ja, dat kan in principe wel, maar we zeggen natuurlijk wel, het is onverstandig om grootschalig te gokken op negatieve emissietechnologie die nu helemaal nog niet bestaat of nog helemaal niet haalbaar is. Dus het moet ook echt wel komen van het afbouwen van olie en gas. Goed, u zei net zelf, ik heb een benzineauto. Klopt. Moet u nog tanken straks? Nee, ik ben nu met het openbaar vervoer. Juist. En waar tankt u dan? Of maakt het nu niet uit? Moet ergens tanken, toch? Ja, klopt. Ik tank ook wel eens bij Shell. Ik vind dat je het probleem ook niet zomaar bij individuen moet leggen. Dat is een makkelijke manier waarop we de afgelopen decennia over het milieuprobleem hebben gepraat. Ja. Maar het is geen oplossing. We moeten dit collectief oplossen. Ja. En dan wordt het ook makkelijker om individueel betere keuzes te maken. Vandaar die rechtszaak. Freek Beers van Milieudefensie. Ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. En goede reis terug met de trein. Wijs ik u tot slot van deze uitzending nog even op iets nieuws. Namelijk vanaf 5:00 vanmiddag is er een nieuwe politieke podcast. Stamtafel Den Haag heet die. Waarin ik met Kees Boonman praat over de achterliggende motieven van de politiek op dit moment. Hier volgt Willemijn Veenhoven op NPO Radio 1. KRO NCRV. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens, nee, breed en doet Tagliafico. Ajax in de Champions League. Morgenavond om 9 uur. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Morgen vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live sport op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Tommy snackgroenten, 2 voor 5 euro. Jumbo, elke dag euro's goedkoper.